sabihin, pati mapakali na hindi makatingin. Sana'y huwag mo na tong palipasin at subukan utasin sa mga sinabi mong na ibang nararapat sa langit ang daing sa mga sinabi mong na